chako yamba ngai na bimi wele ayaka osandela ah mikolo mile kaki mingi ngai na mona serite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema na komise yembele yembele nakomi mongu ya bolingo mpo na kokanisa yo lizi yaka koyamba ngai na bimi wele ayaka osangela mikolo mile kaki mingi Aina mona serite Wana pasi ya bolingo Bolingo bole kina motema Na komi se yembele yembele Na komi mongu ya bolingo Pona kukanisa yo Mome mboga na kene Manyo sona yo alizi atabalobi yo sona ni mate alizi loba na papa si malobi na kozoka alizi koko kama mingi nenge boni meto nisingai alizi mome mboga na kende mote manyo sona yo Sonayo alizi atabalobi nyosona ni mate alizi loba na papa